Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ik zag je lopen over straat in een zoetgevoorst en satijngewaad. Ik keek je aan in je ogen blauw en dacht ik, zijn die echt van jou? Heb je geen lenzen in van bepaalde kleur? Draag jij geen parfum van een bepaalde geur? De wind woei door jouw haren. Ik dacht, ben jij dan de ware? Een lieveling van menigeen. En voor mij die ene een. Het was een nacht als geen ander. Het was een nacht zo bijzonder. Dat ik heel schrander op je afstapte. Daar was een dans, een wals, een tango, een cha-cha-cha met jou. En door de straten liepen wij verder, getweeën. Jij mijn schaapje, ik jouw herder. Liefde, we spatten er vanaf. Gingen wij geverder in gestrekte draf. Het was een dag, een doodgewone dag. En wij gingen verder als een lieflijke lach. Is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Mensen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke man. Die plaatjes draaien zit weer voor u klaar. Met faal t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een gescheurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Veel melodie. Na, na, na, na, na. Ook dissonanten en cacophonie. Cacophonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Na, na, na. Catchy liedjes en pianomuziek. Na, na, na, na. Nu modern en dan weer antiek. Ach nee mensen, geen paniek. Na, na, na, na. Op 501 klinkt het ook vandaag de volle laag. De volle laag, de volle laag. Ja, en dit is natuurlijk de volle laag met niks minder dan Ace of Base. Even kijken, wat was het ook alweer, welk nummer? Ja, het nummer Living in Danger, maar dan anders. Hier is op een radiostation een geluid van muziek. En ja... Oh, All That She Wants, dat is hem. Ja, ik zat al even na te denken, welk nummer was het ook alweer? Maar dit is nummer 1. Oh. Ja, en terwijl Ace of Base of Ace of Us door de boxen schalt. All that she wants is another baby. All that she wants is another baby. Well, well, well. What do we want more? What do we want more? Nou, muziek. Dat willen we natuurlijk allemaal. We willen allemaal muziek. Goed, wat hebben we allemaal vandaag in de volle laag? Een programma met Theatrale Herrie natuurlijk op jouw radio 501. Mensen vragen, wat ga jij draaien? Wat ga jij draaien? Allemaal normale muziek. Ja, en natuurlijk normale muziek, dat is natuurlijk aan bepaalde normen onderhavig. Dus laten we zeggen, normale muziek, dat is natuurlijk een breed begrip en dat kan je op velerlei manieren opvatten. Zo draaien wij vandaag alle platen die in het verleden van de volle laag oversloegen. Oversloegen, ja inderdaad, mensen die door dit huis lopen, de studio, plank indrukken en vervolgens een plaat doen overslaan. Natuurlijk draaien we ook heel veel Elmore Judd natuurlijk, want precies tijdens Elmore Judd sloeg hij telkens over. En natuurlijk de ramsplaat van vorige week, dat ging niet helemaal goed. Want die ramsplaat van vorige week jongens, dat was helemaal geen ramsplaat. Daar had ik heel veel geld voor neergeteld. Eerlijk gezegd kon ik de ramsplaat niet meer vinden, dus had ik er maar een willekeurige plaat ingestopt. En er was toevallig geen ramsplaat dus. Dus vandaag de ramsplaat van vorige week. Hij staat ook nog niet in de ramsplaatparade op www.vollelaag.nk. Natuurlijk ook heel veel jingles vandaag, want dat is normaal. En wat nog meer, Alaska. Even kijken, Chumbawamba, verboden platen. De Blue Minis. En we beginnen vandaag met echte Gypsy Jazz. Nou ja, Gypsy Blues. Van niemand minder dan Mostar Sefda Reunion. Ja, dat is een groep geweest. En ik zat even te denken, ik wil even een uptempo liedje draaien. Maar ik ben even vergeten welk nummer uptempo is. Tesco Je Urem Jiretki. Dat is wel een heel lang nummer, dus die gaan we niet doen. Wat gaan we wel doen? Het nummer daarna. Zo maken onze selectie. Hier is Mostar Sefda Reunion, Liliana Butler en niemand minder. Het nummer in ieder geval Andro Verka. Yes, dit is een lekker uptempo nummer. Speciaal voor mijzelf. Andro Verka, drugog znate. Na piravišu krvanke. Lolo di klote činava. Hop, hop, hop. Jekva štuke, jekva švange. Hop, hop, hop. Laj, la, la, la, la, la, la, la, hop, hop, hop. Tu que é que vais fazer? Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Čajorije, šukarije, me voli vdudi linije, lolo di klote činava, hop, hop, hop! Jek pa štuke, jek pa švange, hop, hop, hop. La la la la la la la la, hop, hop, hop. Jek pa štuke, jek pa švange, hop, hop, hop. Ja, noem maar gezellig mee. Hop, hop, hop. Chayorie, chukarie. Me volil tutti linie. Lolo di clote, godzina ma. Hop, hop, hop. Jak masz tu kij, jak masz mangie. Hop, hop, hop. Lej, na, na, na, na, na, na, na. Hop, hop, hop. Jak masz tu kij, jak masz mangie. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ja, ja, hop, hop, hop. Mosta Sefra Erinionin. Liliana Butler. Lachen maar om. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een habbekras in het schap staat. Ramsplaat, ramsplaat. Dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, we hebben de ramsplaat voor deze week. Er zit geen boekje in. Het is alleen maar een voorkantje. Waarschijnlijk is het een promo geweest of zo. Ja, en het is niemand minder dan Shambra. Willie Cullen en Ruben Blades. Oh, wacht, zo heten ze. Willie Cullen en Ruben Blades. Ik heb deze plaat dus nog nooit gedraaid, hè. Nummer 7, Shambra. We hebben gelijk de hart van de plaat te pakken. En ook tevens het laatste nummer. Dat komt goed uit, want anders hadden we nummer 6 moeten draaien. Dat komt natuurlijk nooit goed. En nummer 7 is Shambra. Dit is dus de ramsplaat van vorige week. Uit 1991 alweer, dus als je denkt, wat is dit, een oude sound? Nou, 1991 zoek je er in ieder geval niet achter. Misschien meer de jaren 70 of zo. Arrangement van Blaze en Franzetti. Nummer duurt in totaal 5 minuten 21, dus zo lang heb ik ook om een nieuwe plaat te zoeken. Siembra. Siembra dus. Willie Cullen en Ruben Blades. Siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Nou, ik moet zeggen, dit klinkt toch niet onaardig voor een ramsplaat. €2 was dit bij Boeddhisk in Utrecht. Nu niet meer. Want ik heb hem. Eigenlijk heel normale muziek en dat past perfect in dit programma. Vandaar dat we vorige week natuurlijk dit nummer niet gedraaid hebben. We'll be right back. Nou, wel lekker zomers. Het is buiten een beetje frisjes, had ik gedacht. Dus ook dat komt goed uit, hè, om de zomer nog een beetje terug te brengen op de radio. Alleen dat stickertje is zo lastig af te halen. Zit echt helemaal vast. Wat dat betreft wil ik eigenlijk een ander nummer draaien. We put the stickers on your record sleeves. Maar The Ladies for Compassionate Lynching is dat. Van Chumbawamba, zoek maar even op voor de mensen die die plaat thuis hebben. What you see is what you get. Nou ja, goed, dit is op zich wel aardig, weet je wel. Ik vind wel een beetje eenvoudig. Gloria Estefan. Hoor je daar nog wel eens wat van, Davy, denk ik dan? Nou, goed. We hebben gewoon helemaal uitgeluisterd deze ruimsplaat. 5 minuten lang. Ik zat er alleen doorheen te praten. Dat zou ik de volgende keer niet meer doen. Nou, ik zou deze plaat heel mooi willen mixen, maar dat lukt niet. Maar desalniettemin gaan we gewoon verder met een plaat die is overgeslagen. Of in ieder geval die oversloeg. Dus doe maar. Sinds een dag of twee ben ik erg gelukkig. Dus, Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Nou, en nu maar hopen dat er niemand door het huis begint te banjeren. En ik zat even mijn platencollectie door te neuzen naar alle nummers die waren overgeslagen. Maar oversloegen? Overgeslagen? Nee, niet oversloegen. Dus dat viel eigenlijk best mee. Maar vorige keer dat hij oversloeg, sloeg hij gelijk over naar het volgende nummer. Dus we gaan gelijk door met het volgende nummer van Doe Maar. Dat is niet erg. Kijk, is dat leuk, hè, dat hij overslaat. Ja, dat is natuurlijk niemand minder dan een plaat. Ik kom altijd te laat. En vorige week was ik daadwerkelijk te laat gekomen. Ja. En nu gaan we iets heldhaftigs. Ik ga even iets heel heldhaftigs doen. Ik ga namelijk deze plaat eraf halen. En een andere plaat erop doen. En dat moet je altijd met groot voorzichtigheid doen. Dat heb ik geleerd van iemand. Helaas doe ik dat niet altijd. Er zit hier heel veel stof op, dus ik poets dat er even af zo. Ik moet even de nummer draaien van Elmer Judd, want die kwam niet te laat, maar die was wel op tijd. Kijk hoor, kant A. Ik moet even het nummer Don't Lie doen, want die vorige keer dat ik hem speelde, sloeg hij dus ook over. Of misschien was het al de eerste keer dat ik hem draaide. Maar ik moet ook niet liegen, dus hij is wel een van de tekenen overgegaan. Dat is het nummer Don't Lie van de vinylsingle Tron Song. 45 toeren, all the way. Dat begin ik steeds beter te leren, dat 45 toeren gebeuren. En terwijl ik even de schuif omhoog schuif en op de play-knop druk, of nou eigenlijk op startknop zeggen, kan nog even melden dat we hierna nog meer muziek krijgen. Speciaal omdat dit het medium radio is. Speciaal voor jou is hier Elmer Judd, bekend van de Gorillaz, met Don't Lie. Zullen we niet doen? Nee, echt niet. Don't Lie. Elmer Judd. We moeten even de ruimte vol lullen. Maar er komt straks een heel gezellig Griekse gitaartje. Sitar, wat is het eigenlijk? Balalaika? Weet ik niet. Wat is het eigenlijk voor gitaartje? Zoek het even op. Don't tell me you're smart. Don't tell me you're wealthy. It's breaking my heart. Don't lie, don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie. Don't tell me you're smart. Don't tell me you're wealthy. It's breaking my heart. Don't lie. Hallo? Vierzende gooi, oi, oi. Om je geld gaat je vruchtel eens. Don't tell me you're wealthy. Don't tell me you're smart. Don't tell me you're wealthy. It's breaking my heart. Don't lie, don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie, Elmer's Jug. Op radio 501. Vinden het eind. Gaan we verder met Taiwanse muziek, Taiwanese muziek. Nummer 6. C'est la vie is de hele plaat. En de naam kan ik niet echt uitspreken. Het is, het is niet anders dan Taiwans, Taiwanese. Gaan we gezellig naar de Taiwanese. Nummer 6. Dit nummer lijkt heel erg op Beck, maar het is het niet hoor. Hoor maar. Beck van die Grammy-winning album. natuurlijk nummer 6 van het album. C'est la vie. Nummer 2, volume 2. Na deze plaat viel de band uit elkaar. En welke band ook uit elkaar gevallen is, al wel om heel andere reden. Ibrahim. Haha, dat is een andere toonhoogte. Dat is natuurlijk Queen met Mustafa. Hey! Hey! Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Griekenland weer om de hoek kijken. Datzelfde instrument weer. Santa Lucia. En hoe kan je beter aan Santa Lucia vragen wat het volgende nummer is? Nou, zegt Santa Lucia. The sky is full of diamonds, Lucy. Lucy, the sky is full of diamonds. Aha, zegt Lucy. Then we'll go play a song for you especially. Lucy. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. a Lucy in the sky with diamonds. Ja. Ook uit die tijd, of niet echt eigenlijk. Ja, misschien wel dezelfde tijd als de All-Star Band. Dat was natuurlijk nog een plaat die oversloeg. Of in ieder geval, ik had dat nummer overgeslagen. Want ik draaide prompt de andere kant. Ja. Nee, niet. Nee, it's not getting better. Hey, it doesn't get better at all. Hier is natuurlijk een nieuwtje van een band uit Nederland. The Blue Meanies. En ik draaide al eerder het, nou ja, wat dacht je van het, de draaiorgel. Ja, dat is het. De draaiorgelversie van dit nummer. En nu gaan we gewoon de normale versie draaien. Draaiorgels, dat doen we niet, want dat is niet normaal. Wel als het op een winkelstraat is, maar niet op de radio. Vandaar dat we gewoon de normale versie draaien. Van de Blue Meanies, here is Just Be Kind. I'm too shy to let you know you haven't got a clue. There's only one I care about. I only care for you. I know that you don't love me. I'll make you change your mind. As long as we talk like friends, I'm hoping for some sign. So my darling, just be kind. Brooding on now to make you see I wanna be more than just a friend. Dezelfde toonhoogte, hoe kan het ook? Blessed among all women to have forgotten. Joanna Newsom, Colleen, met de E Street Band. E Street als in YS. Haha, humor. Een EP'tje, live opgenomen in California. In de herfst van 2006, en dat hoor je er natuurlijk doorheen. Wacht, mullig gemoegs, nooi, oi, oi. Er is een mullig asme, vijfde e. Dit is deze week de Radio 501. Piccolo Lolo! Smile! Tot in de volgende uur! Je mag ervan genieten, maar dan moet je met me mee. Ik heb een smile op mijn gezicht, elke dag heb je idee. Ik heb een band met mijn smile. Ik heb een smile op mijn gezicht, elke dag ja, vermeer het. Ik kan niet zonder mijn smile. Ik kan niet zonder mijn smile. Yeah, check mijn smile, elke dag heb je deze grap van mij. Ik sta op met mijn glimlach, ook al staat er nog steeds geen fok op mijn pinpas. Hij is echt, hij is puur. Als je vrouwelijke vorm niet te koop, niet te huur. Het leven wordt steeds leuker, heel ontstoken. Als ik sta in de keuken, wanneer de boodschap is doe. Als ik hoofdpijn heb, maar als ik jou liefde voel. Om het klacht, geef ik licht, dan geef mij ruimte en het juiste zicht. Dat is een kwestie van aanpakken, dat voelen wij. Dus we gaan knallen, hoe je komt aan mijn smile. Dat is een respect voor mij. Ik heb een smile op mijn gezicht. Want door jou wordt mijn smile wel twee keer zo breed. Ja, het voelt zo heftig, zo intens, zo lekker, zo crazy, zo wild. Dan geef mezelf zijn misschien een nacht bij jou. Je staat zo dicht bij mij, de zon zo terug als ik niet kan shine. Mijn smile is mijn moeder, en geef me water om te leven om te bloeien. Dat is wat ik nodig heb om te groeien. Een smile te horen, verder kan ik niks doen. Ik zit een dubbele punt met een hoofdletter D achter elke zin. Ik heb een smile op mijn gezicht. Plaat voor je hoofd en we gaan even naar de reclame. Ja, reclame. Reclame speciaal voor mensen. Zoals jij. En ik. En jij. En met je smaak. Attentie, ter hoogte van strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl. Ik doe wat ik lekker vind. Ik draag wat ik lekker vind. Ik aai wat ik lekker vind. Ik neem wat ik lekker vind. Ik drink wat ik lekker vind. Koebel. Soms vragen mijn vrienden, word jij nou nooit moe? Je leeft als een locomotief. Maar dan van de sneltrein van nergens naartoe. Ik vind die bezorgdheid wel lief. Ze trachten een zin aan mijn onzin te geven. Zijn zelf allemaal als de dood voor het leven.

in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrik je toch dood, wat een halve zoveel herrie. Zo luidt het devies hier, op jouw radio, zo op je trommelvlies. Dacht je even rustig, ontspannen te dineren? Nou dat is dus niet waar, vandaag is ontberen in de val. Volle hal, volle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ik ken vriezen, ik ken dooien, ontkronen en tooien. Hij zit te klooien, flink erop zooien, met platen te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, halfvolle laag, halfvolle laag op 501. Tweede uur, de halfvolle laag hier op Radio 501. Ja, we hadden net hiphop aan het einde van het eerste uur. Heel normaal, de plaat voor je hoofd. En wat krijg je nu? Je bord voor je kop. Ja. Tim Knol, we gaan verder met de platen die oversloegen. En Tim Knol deed dat ook, wat een bof komt. Zo krijgt hij nog meer airplay. Wat krijgen we nog meer dit uur? Muziek natuurlijk, veel muziek. Oorlogsmuziek. En natuurlijk de nieuwe Ramsplaat. Ja, nieuw, hè? Wat nog meer? Ja, ik denk misschien Drio Los Paraguayos. Muziek uit Paraguay natuurlijk. En Alaska, wie kent hem niet? Die Volendamse formatie die prachtig kan samenzingen. En nog veel meer. Wat hebben we hier? Verboden platen! En als deze mee zit, draaien we ook nog niets minder dan Houseband. Gewoon omdat het een toffe plaat is, niet omdat je oversloeg. Maar we willen hem gewoon deze uitzending niet overslaan. Goed. Gaan we voor de rest de hele introductie over. En gaan we direct door met plaat nummer 1. Hier is Tim Knol met Golden Years. Golden Years. Ja, en daar gaan we natuurlijk van genieten. Hier op jouw radio 501. Golden Years dus van Tim Knol. Golden Days, Golden Years. Wat is dat weer? Nou, het lijkt gewoon heel erg op Paul McCartney. Dat kan toch? Singer, and now you're on the board of your own company with employees and stuff that you just have to do and bills coming through, but for the most part you're having fun now, aren't you? Oh, so they say. Sorry hoor, maar dit is toch echt Paul McCartney hier wat ik hoor. Эй, не смей, ой-ой-ой, вы слушаете радио 501. Gewoon weer een ramsplaat. Die van deze week. Ramsplaat, dit is dus zo lekker ramsplaat. Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. Schap staat, ramsplaat, dit is dus zo lekker ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, en wat hebben we in dit uur in de ramsplaat? Ja, dus de ramsplaat van deze week. Frontier Index. Ja, ik heb er nooit van gehoord, maar ik heb er 50 cent voor betaald, geloof ik. Nummer 7 natuurlijk, Live For You, dat is mooi hè, van de plaat Frontier Index, uitgegeven bij RQT, wow, weet ik veel, in 2005, het is een hele nieuwe plaat nog. Nou ja, heel nieuw hè, 2005, sommige mensen zeggen, dan is mijn kind geboren, maar daar denk u even niet aan. Dus met bezetting, gitaar, drums, bass, gitaar, weet ik wel wat. Nou, ik had er wel iets meer van verwacht, het begint een beetje slapjes. Ik denk, we rammen erin gewoon met deze plaat. Frontier Index. Geïndexeerd op nummer 7. Beetje zoetsappige muziek dit, maar best aardig, ja, leuk, beetje tokkelen en zo, ja hoor. Frontier Index dus. Uitgekomen bij Rainbow Quartz. Emotionele gedeelte. La la la la. Ik kan nou al meezingen. Ik ken het nummer nog net. Frontier Index zit met hun zelfverkozen titel Frontier Index. Nou, ik had toch wel iets meer verwacht van deze plaat. Maar desalniettemin aardige tokkel pop. Speciaal voor mensen die van tokkel pop houden. Gaan we even verder met niks minder dan Awkward Eye. Een paar weken geleden waren ze hier in de studio. Gaan we luisteren naar het nummer 7. Dat is wat, hè. Your Oxygen Mask. Van Awkward Eye, hier op 501. Please keep your phone switched off, miss. Would you like chicken? Would you rather have beef? Are you having trouble with your oxygen mask? You scared of the blast? Prepared for the undertaking? Is your life suit on? All walls down. All walls down. All walls down. All walls down. On a bed I knew you lent. You could have fooled me like some Greek. Had to run me over on your Trojan horse. Bent over on all fours, for better or for worse. Did you find it really hard to keep your mouth shut tight? All walls down, all walls down, all walls down. With your mouth shut tight. Would you like chicken? Would you rather have beef? Are you having trouble with your oxygen mask? You scared of the blast? Prepared for the undertaking? Is your life suit on? All walls down. All walls down. All walls down. All walls down. Ja, en dat was natuurlijk All Walls Down Oxygen Mask van Awkward Eye van hun plaat Everything on Wheels. En wat nog meer op rolletjes verloopt, is natuurlijk deze nieuwe rubriek. Tenminste, een nieuwe rubriek. Deze volgende rubriek, want het is een hele normale uitzending. Dus we doen alleen aan volgende rubrieken. Hier is de brievenrubriek van Radio 501, of in ieder geval van de volle laag. En terwijl ik even, ja hoor, ik heb de tekst gevonden, want natuurlijk is dit een ingezongen jingle. Speciaal voor jou hier op de radio te horen. Te horen, horen. Horen. Goed. Ja. Oh ja. Yeah. We duiken met z'n allen in de postzak. We duiken met z'n allen in de post. We duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat wilde de postbezorger vandaag met zich mee? Talloze brieven in de postzak. Van hele lieve mensen en een vuilbak. Van hele lieve mensen en hele lieve mensen en hele lieve mensen en een vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? 501! Zo. Nou, we hebben weer brieven gekregen natuurlijk. Nou, geen postzak vol, daar zal ik eerlijker zijn. Het waren er maar 10. Maar toch, bedankt voor al deze schrijvers. Hey, als je wil reageren, schrijf dan even een briefje naar de volle laag. Ter attentie van Radio 501 of andersom. Koepersweg nummer 1, 1624. Anonieme alcoholisten in Hoorn. Goed, we hebben een brief gekregen van niemand minder dan... Herbert de Jong. Herbert de Jong schrijft... je hebt een paar weken geleden beloofd dat je zware metalen zou draaien. En tot mijn grote verbazing is dat helemaal niet gebeurd. Helemaal geen enkel zware metaal is gevallen. Niet eens lood. Zoals in de laatste loodjes. Of natuurlijk zink. Ik ben wel heel diep gezonken. Ja, inderdaad, beloftes zijn natuurlijk om te breken. Maar ik ben niet iets beroerd dat Herbert de Jong uit Zandvoort trouwens. Herbert, leuk dat je luistert trouwens en dat je een brief schrijft, want daar vinden we leuk. Dat zouden meer mensen moeten doen, brieven schrijven. Net noemde ik het adres al, 1624, anonieme antwoorden. Herbert de Visser. Herbert de Visser, dat is heel wat anders. Dat is nieuwslezer van Radio 10 Gold. Herbert de Jong, ik ga even een plaatje zoeken, speciaal voor jou. Iets met zware metalen. Maar dan moet je even wachten. Ik zet even ondertussen een gezellig Frans muziekje op. Oh nee, het draait al. Herbert, heb je nog even? Ja, ik gooi je weer met platen, Herbert. Herbert, leuk dat je schreef, want wat wel een toeval. Ik heb hier toevallig een plaat liggen van Boudewijn de Groot. Niks minder dan Picnic. Nou ja, toch wel zijn geweldige plaats, Picnic. Ik zou zeggen, pik het niet dat er inderdaad beloftes worden gebroken. Schrijf een brief naar Koepersweg 1, 1624 AA. Komt hier Boudewijn de Groot met een nummer over het milieu en zware metalen en zure regen. Hier is Megaton van Boudewijn de Groot. Kom op met die spannende muziek. Yes! Blauw van de hemel ziet groen van de rook. De wind is heet en smaakt naar roest. IJzer, vijzel, kleur te wegen. Dat is één, ijzer, ijzer. Nu stinkt in de slotgracht de modder en ook. De wintertuin is rood en woest. Het dorre zandknar sluit om regen. Een stormwind opent ieder graf en scheurt door het verleden. Trek bladzijden van de bomen af, er is te veel geleden. En in andere tijden vergeet ik mezelf. Met een schoorsteen zo zwart als een stenen kanon. Geladen met synthetisch lood heeft Kroep de hemel lek geschoten. Hoor je dat lood? En raakt de geweldige spot van de zon. Die smelt en grijs wordt als de dood. En brekend wegzinkt in de goten. Een supernova neonlicht, het gas klopt in de buizen. De zuurstofkraan gaat gillend dicht, de zee kookt in de sluizen. En in andere tijden vergeet ik mezelf. De hoogovens lopen over het land. Met ijzermuilen, rood en zwarte intocht der isolatoren. Ze steken de steden met zwavel in brand. De grote gore ketel barst en niemand meer die het kan horen. Dat was wel gewoon een element. Hè. Breek het bos tot cellulose af, verscheur het in atomen. De zon glijdt smeltend neer in het graf, om nooit meer op te komen. En in andere tijden vergeet ik mezelf. In andere tijden vergeet ik mezelf. Megaton van Boudewijn de Groot. Op Radio 501. Gaan we verder met de Pet Shop Boys. One of the Crowd. Lijkt wel ook wel fishy, maar dit is niks minder dan In Your Face van Die Antwoord. Die Antwoord. Die Antwoord. Die Antwoord. Jealousy makes you nasty in your face. Maar dat genoeg, joh, joh, joh. Er zit mijn legage in. Dat is Dacht je dat je alle hiphop had gehad? Ja, hat wieder scharf geschnitten. Für mich gibt es kein weiches Kissen, was ich versteck ein Beil. Ich treib ein Keil, zeig das Teil, ziehe Scheitel wieder klein. Sonst ist nichts, aber meine Kinder hungern. Ich, ihr Schützer, muss mich nicht wundern. Unterschichter, keine Rechte, nur Pflichten. Immer da sein, immer schuppen, immer bluten. Nichts im Sparschwein. Ich nix habe, weil ich nix wage. Ich nix klage, weil ich nix sage. Für mich gibt es keine Gnade. Aussichtslos ist meine Lage. Ich hör jetzt auf zu jammern, geh und fang an. Ich gehe mittags zum Arbeitsamt. Mittags zum Arbeitsamt. Mittags zum Arbeitsamt, weil ich keine andere Wahl habe. Mittags zum Arbeitsamt. Mittags zum Arbeitsamt. Mittags zum Arbeitsamt, weil ich sonst nichts zu essen habe. Wann kommt Hilfe, wann kommt Arbeit? Wann kommen Schilde, wann kommt Klarheit? Wann kommen Bilder, wann kommt Freude? Keine Zäune, keine Scheu mehr. Was ist Sparen, was ist Zahltag? Was ist Haben, was Sozialstaat? Was Konsum, was ist Arzt? Was ist Leben, was nicht hart? Ich schleif die Achsen scharf. Ich schleif die Achsen scharf. Ich schleif sie richtig scharf. Richtig, richtig scharf. Und du, gewippt zum Einwohner-Mädel. Und du, gewippt zum BAföG-Kampf. Und ich, Hans, sag mir Lanz. Und ich geh, und ich geh. Mittags im Arbeitsamt. Mittags im Arbeitsamt. Mittags im Arbeitsamt, weil ich sonst nichts zu essen habe. Mittags im Arbeitsamt. Mittags im Arbeitsamt. Mittags im Arbeitsamt, weil mir sonst keiner zuhört. Geh doch, sagt meine Frau. Geh doch, geh doch. Geh doch, sagt mein Mann. Geh doch, geh doch. Geh doch, sagt mein Sohn. Geh doch, geh doch. Het is een heel zielig liedje eigenlijk. Het gaat over iemand die zoveel honger heeft dat hij met de bijl naar het arbeidsbureau moet. Om daar even oordeel op zaken te stellen. Mittags zum Arbeitsamt. Oei oei oei. Ich muss los, los zum Bus, wieder Schwarzfahren fast erwischt. Das war haarscharf, rennen wie Forrest, flüchte wie Kimble, tausche einen Platz gegen Platz im Himmel. Ich weiß, es ist nicht richtig wahr, wenn die mich schnappen, muss ich richtig zahlen. Ich hab nix, alles viel zu teuer, ich zu den Wahlen bin doch nicht bescheuert. Alles Lügen, alles Fake, das ist mein Leben, meine Welt, in der lauf ich her entstellt. Ich will Arbeit, ich will Geld, hab nur Probleme, kann ich mehr. Wann kommt jemand mit einer Lösung her? Ich muss mich doch wehren. Du musst dich doch wehren. Ich muss mich doch wehren. Na klar musst du dich wehren. Ich muss mich doch wehren. Ja, du musst dich doch wehren. Mich zu wehren lernen. Du musst dich doch wehren. Du musst dich doch wehren. Du musst dich doch wehren. Ja, du musst dich doch wehren. Du musst dich doch wehren. Ja, musst je doch verwehren. Dich zu wehren lernen. Dich zu wehren lernen. Ihr müsst euch wehren. Oh, ihr müsst euch doch wehren. Ihr müsst euch wehren. Na klar müsst ihr euch wehren. Ihr müsst euch wehren. Ja, ihr müsst euch doch wehren. Euch zu wehren lernen. Ja, ihr müsst euch doch verwehren. Uiuiui. Mittags zum Arbeitsamt. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Ja, Lefty Soul Connection terug in de funk. En we zijn weer in de uitzending met muziek natuurlijk. En wat hebben we nog meer? Ja, natuurlijk Jaap de Heus. Ja, we hebben weer een bijdrage van die kneus gekregen. Jaap de Heus, de superkneus. Hij komt weer met zijn platenkeus. Ja, is hij er klaar voor? Ik hoop het maar wel. We hebben een bandje met zijn bijdrage. Dus we kunnen altijd nog stopzetten als we dat leuk vinden. Of niet. Jaap de Heus heeft een hele fijne neus, is muzikaal en weet routineus. Wat nu een flop is en wat fabuleus, daarom nu de Jaap de Heus platenkeus. Ja, ik heb bepaalde keuze bepaald. Ik heb hier platen van iemand, Guy B. Guy B is natuurlijk geboren in Israël. Een land in het Midden-Oosten. Tenzij je in het Midden-Oosten woont, dan ligt het ergens in het centrum van jouw land. En natuurlijk is hij geboren, ooit natuurlijk, met parents. Parents uit een Marokkaanse desert. Marokkaanse bron en natuurlijk dance maakt hij. En singer-songwriter muziek. En natuurlijk heeft Los Angeles met hem te maken als het gaat om het beluisteren van zijn muziek. Hij is een beetje queer natuurlijk, en dat is heel erg bijzonder in Israël. Daarom draaien we deze muziek. Dit is Phantom natuurlijk, met platenkeuzes van Pete J.J. Naughty Boy. En dat is natuurlijk wel grappig dat het queer muziek is uit Israël in het Midden-Oosten. Hij is natuurlijk een pipstad gepopulariseerd door met ieder ras en natuurlijk creed en kleuren aan religies. Dit is een solo even. Je hoort hem natuurlijk zingen met zijn ingeleefde stem. En dat is natuurlijk fantastisch dat ik dat hier kan laten horen aan nog een beetje ondervoed publiek als het gaat om Guy B. Guy B is niet heel erg bekend in Horen. En natuurlijk ook in Zwaag. En natuurlijk in Dresden, daar is Guy B ook niet bekend. En dat vind ik natuurlijk een heel grote fout van de mensen natuurlijk. En daarom kom ik deze even herstellen als Jaap de Heus. Ik ben trouwens blij dat ik er weer ben. Ik had natuurlijk een gebroken lies en een cyste in mijn achterwerk. En daardoor kon ik niet heel goed zitten en kreeg ik bepaalde klachten. Vanwege de dokter had gezegd, Jaap, ik zou gewoon even rustig op je rug gaan liggen en uitrusten. En geen radioactiviteiten meer. En vandaar dat ik even weg ben geweest, speciaal op doktersverzoek. En terwijl we luisteren naar Guy B, is natuurlijk muziek van Jewish upbringing, strong family traditions. Natuurlijk is Hollywood een stad waar hij nooit geweest is, maar toch woont hij in North Hollywood in California. Dat is een stad naast Hollywood en waarschijnlijk ook ten noorden. En je hoort de belangrijke baslijn die loopt in het liedje, wat natuurlijk een bepaalde kwaliteit met zich meebrengt. Met de Marokkaanse afkomst van deze Guy B. Ik denk dat dit familie is ook van Ali B. Guy B is natuurlijk uit Israël en Ali B uit Almere. Het verschil is natuurlijk levensgroot, maar niet in de muziek. Dat weet je natuurlijk dat muziek internationaal is. En natuurlijk allures met zich meebrengen die van bepaalde consequenties zijn. Tevens moet ik wel dat het beter gaat met mijn kiezen of in mijn achterwerk. En dat ik inmiddels ook alweer kan zitten. Dat betekent dat ik ook niet meer staand hoef te slapen of iets dergelijks. Dit was Guy B. En natuurlijk wil ik even mededelen dat er meer muziek aankomt. Something different voor nu. Dan gaan we verder met een lied dat ik speciaal heb uitgekozen voor deze gelegenheid. Waarvan ik hoop dat jullie er ook heel blij mee zijn. Is natuurlijk My Replacement nummer van Josh Royce. Niet te verwarren natuurlijk met Rolls Royce. Dat natuurlijk een plaat is van een auto. Te krijgen, Royce Royce is te verkrijgen in natuurlijk een willekeurige plaatwerkerij. En Josh Royce is te verkrijgen in een platenzaak. In waarschijnlijk in een bepaald oord. Bijvoorbeeld in een akkoord oord waar bepaalde akoestische muziek wordt gemaakt. Speciaal voor luisteraars. Hij heeft natuurlijk wat geschreven ook aan mij. Ik ben gewoon te mooi geknipt om punker te zijn. En ik lach te veel, want ik ben emo. En natuurlijk heeft hij een shirt met een kraag. En dat maar, hij is niet. Nee, ik ben echt geen prep. Ja, ik weet niet wat dat is. Natuurlijk, ja. Ik heb hele mooie shredded jeans. En ja, dat kan natuurlijk zo wezen. Dat er een bepaalde kwaliteit wordt toegedicht aan deze man. George Royce, ik zou zeggen, niet vergeten dat hij bestaat. En ja, ik zou natuurlijk willen zeggen, hij heeft half lang haar. En ja, dat de teksten meer betekenen dan geld. En dat kunt u natuurlijk ook horen terwijl u naar dit nummer luistert. Dat de teksten echt fantastisch zijn. En daar moet je ook even, zeker even voor gaan zitten nu. En als je een ex hebt die heeft die jouw muziek luistert, ja, dan weet je dat je me niet zult houden van. En hij zegt ook tegen mij, ik zing over tranen en lachjes en pijn in het hart. En de passie die komt door bepaalde handelingen. Josh Royce natuurlijk te werk krijgen in allerlei platenzaken, denk ik, ergens in een oord waar dus akoestische muziek wordt gespeeld. Tegelijkertijd wil ik even mededelen dat mijn voormalige partner inmiddels in een ander oord woont, waardoor ik wat makkelijker bewegen door de stad. En natuurlijk hebben we bepaalde elementen in deze muziek die daar aan doen denken. Bijvoorbeeld akoestische elementen en singer-songwriter elementen. En wat hebben we weer? Rock Love, natuurlijk, composer. Ja, yeah, sincerely, George Royce, zei hij. Ik denk dat ik even op stop ga drukken. Voor liefhebbers die houden van mijn rubriek, schrijf vooral brieven naar volle laag, denk ik. Of schone, ik weet niet of andere woord gestuurd wordt. Goed, ja, moet ik nog verder? Hallo? Josh Royce. Ja, natuurlijk bepaalde klanken vanuit de radio die tot jou komen. Maar eerlijk gezegd heb ik niet zoveel meer te vertellen over deze man. Behalve deze brief die hij geschreven heeft, natuurlijk. Voor mij. Natuurlijk schrijf ik bepaalde mededelingen altijd op papier. Maar dat is niet altijd nodig, omdat er bepaalde klanken vanuit de radio komen. Waardoor ik vanzelf weer ga denken aan mijn oude partner. Die mij onlangs nog heeft toegeschreeuwd vanuit de verte. Moet u nog verder? Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ik moet zeggen. Daarom, dag. Waar zit die stopknop? Moet ik er nog langer naar luisteren? Goed, dat was een fantastische keuze van de radiodirectie. Laten we gewoon weer normale muziek draaien die iedereen kent, zoals R.E.M. Near Wild Heaven op jouw 501. Near Wild Heaven. R.E.M. natuurlijk, met het nummer Near Wild Heaven op jouw radio. Terwijl we luisteren naar de laatste gang van R.E.M. moeten wij alweer bijna gaan terugblikken op het afgelopen uur. Wat hebben we vandaag weer allemaal voor beloftes gebroken? Nou, we beginnen natuurlijk met Alaska. Die hebben we niet gedraaid. Wat hebben we nog meer niet gedraaid? Ja, we hebben wel zware metalen dus gedraaid. Filmmuziek. Ja, dit is ook filmmuziek eigenlijk. Hè. Ja, eigenlijk wel. Ik wilde Dolly Burst draaien, maar dat was geen belofte. Oei hebben we gedraaid. Het was eigenlijk een hele normale uitzending dit. Voelde een beetje raar. Ik denk dat ik volgende week gewoon weer een rare uitzending ga doen. Dat voelt tenminste weer normaal. Near Wild Heaven hebben we zelfs gedraaid. Dat wilde ik al de hele tijd doen. Ik vind het eigenlijk een klote plaat, maar ja. De mensen willen natuurlijk af en toe wel eens wat bekend horen. En terwijl ik denk niet dat iedereen dit nummer kent. Near Wild Heaven. Toch denk ik dat er sommige mensen, die bijvoorbeeld fan zijn van R.E.M. dat die dit nummer wel kennen. Natuurlijk van de plaat End of Time. Uitgegeven op muziekcassetten. Ook gedraaid op muziekcassetten. Maar dit was een EP'tje. Of nee, een single eigenlijk. Gaan we straks door. Ja, god. Ja, wat hebben we er alweer? Ja, inderdaad. Gaan we verder met Alaska. Ja, toch nog gedraaid. En daarna de reclame. Speciaal voor jou. En dan komt Mark Schrander terug. Met natuurlijk radio voor je kiezen. En plaat voor je hoofd. Die komt vast ook nog door, denk ik. Tot volgende week. Kijk ook even op www.volledaag.nk. Of groet uw buurvrouw eens een keertje. En als u geen buurvrouw heeft, groet u toch gewoon uw buurman? En als u geen buren heeft, ach ja, stik er ook maar in.